NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Rusland heeft nog eens duizenden burgers geëvacueerd uit de grensregio's met Oekraïne. Vorige week dinsdag staken Oekraïnse eenheden de grens met Rusland over en er wordt nog altijd gevochten in het grensgebied. Inmiddels zijn honderdduizenden Russische inwoners van de grensregio geëvacueerd. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij gisteren met Donald Trump heeft gebeld. De Amerikaanse nieuwsuit Axios meldde dat op basis van bronnen in de VS. De twee zouden het hebben gehad over de onderhandelingen in Doha die vandaag worden hervat. Maar volgens medewerkers van Netanyahu is dat niet waar. Japan heeft de waarschuwing voor een mega-aardbeving ingetrokken. Na een schok van vorige week in zee met een kracht van 7,1 waarschuwden deskundigen dat er mogelijk een nog zwaardere schok zou komen. Afgelopen week bleef alles rustig en nu heeft Japan de waarschuwing ingetrokken. En het aantal afgegeven bouwvergunningen voor huizen blijft stijgen. In het tweede kwartaal waren het er bijna 19.000, ruim 3.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het CBS. Per vergunning worden steeds vaker 25 huizen of meer gebouwd. Het duurt gemiddeld 2 jaar voor een huis ook echt gebouwd is. ANWB Verkeersinformatie. Het is vrij druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 120 kilometer file. De meeste vertraging zien we door een combinatie van wegwerkzaamheden en recreatieverkeer. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A10 Noord richting Utrecht is dicht tussen de afrit Durgerdam en Watergraafsmeer. En dat veroorzaakt file daar ongeveer 20 minuten vertraging komend vanuit Zaanstad. A16 Antwerpen richting Breda tussen de Belgische grens en knooppunt Galder 4 kilometer met een kwartier vertraging. A58 Vlissingen-Bergen op Zoom bij Rilland 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. En de A59 valt op richting Den Bosch tussen Terheide en knooppunt Hooipolder 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A15 vanwege werkzaamheden tussen Papendrecht en Gorkum. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Op de dag dat Nederland 18 miljoen mensen telt die allemaal ergens moeten wonen en stroom nodig hebben, maakt netwerkbeheerder Tennet bekend de handen in één te slaan met 3 grote Nederlandse bouwbedrijven. Om het hoogspanningsnet zo snel mogelijk uit te kunnen breiden. Nodig voor de energietransitie, nodig voor al die nieuwe inwoners van ons land en nodig voor de modernisering van onze economie. Innovatie, nieuwe verdienmodellen, zodat we minder afhankelijk worden ook van landen als China, maar ook van de Verenigde Staten. En juist over die innovatie kracht maakt mijn gast van vandaag zich grote zorgen. Want hoewel we nog best hoog staan in de internationale lijstjes, dreigen we wel weg te zakken. We investeren simpelweg te weinig in nieuwe industrie. En we hebben veel te veel grote bedrijven het land uitgejaagd. En daar dreigen we nu de prijs voor te gaan betalen, is althans de zorg van Chark Chinnachoy. Dat is de grote baas van TNO, het grote onderzoeksinstituut van het land, dat zelf aan de weg timmert op het gebied van defensie. En nu gaat proberen om startende en veelbelovende bedrijfjes te ondersteunen. Meneer Chinnachoy, goedemorgen. Goedemorgen. Was u met al uw kennis eigenlijk verrast door het nieuws van vandaag? Over de bevolking of over de Nord Stream? De Nord Stream. Namelijk dat de Duitsers, dat was eigenlijk het nieuws van gisteren, een drietal Oekraïners verdenken van het opblazen van die Nord Stream. En dat de Wall Street Journal, de Amerikaanse krant, vanochtend schrijft dat president Zelensky daar oorspronkelijk groen licht voor gaf. Tja, dat is allemaal wel vrij opzienbarend, inderdaad. Ja, totdat onze MIVD, onze eigen militaire inlichting en veiligheidsdienst, daarachter kwam en door heeft gespeeld aan de Amerikanen. En toen zou hij zijn toestemming hebben ingetrokken, maar het ding is wel opgeblazen. Ja, het is vrij heftig nieuws. Als het waar is, dan kan dat ook nog consequenties hebben. Maar goed, het is op dit moment natuurlijk niet confirmed nog waarschijnlijk. Dus ik hou nog even mijn kaarten aan de borst. Ja, zou u dat met al uw technisch vernuft hebben kunnen voorkomen, dat die pijpleiding zou zijn opgeblazen eigenlijk? Nee, op dit moment niet. Dat ding was ook bijna niet beveiligd, als ik het goed begrijp. En dat is wel een van de grote problemen van de komende jaren. Want we zijn steeds meer infrastructuur aan het bouwen op zee. En ook kritieke infrastructuur die we straks heel erg hard nodig hebben voor alles ongeveer. Met name dus, om de energie. Ja, windmolenparken, maar ook internetkabels, alles. Alles, ja. Dus dat moet je dus op een bepaalde manier gaan beveiligen. En daar werken we wel aan. Hebt u daar al het ei van Columbus gevonden? Nee, want het moet een heel, heel breed pakket worden van maatregelen die je moet treffen om die zeebodem te beveiligen. Ja. Jullie zijn wel bezig met een soort dark Fiber. Ja, dat klopt. Dat klinkt als een science fiction film. Ja, dat is echt. Het is een van de technieken die we aan het onderzoeken zijn om te zien of in de toekomst inderdaad bijvoorbeeld onderzeeërs kunnen ontdekken die daar rondvaren of andere activiteiten die worden ontplooid. Maar het zal zeker niet voldoende zijn. Dit is echt een veel groter traject. Ja, wat is dark fiber? Het gaat gewoon over glasvezelkabels. Oh, oké. Maar niet eentje waar je dan internet signaal. Nee, exact. Maar die je gebruikt om te kunnen afluisteren eigenlijk. Dat zou het zijn. Ja. En kun je daar dan ook onderwater drones en ander nieuw wapentuig tegenhouden? Dat zal moeten blijken. Ja. En, maar kijk, je begrijpt wel dat dit behoorlijk gevoelig in gegevens zijn. Dus daar kan ik niet al te veel over zeggen. Nee, wel over de innovatiekracht? Dat zeker. Mooi. Dan gaan we praten vanuit de welkom bij Sven. Dankjewel. U bent ooit directeur geweest van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat ook, klopt. Ja. En dat maakte vandaag 18 miljoen Nederlanders bekend. Althans, dat we met z'n 18 miljoenen zijn inmiddels door migratiestromen. Ja, precies. Toevallig zat ik daar nog vanochtend even over te denken. Want mijn ouders die kwamen in 1968 naar Nederland. U bent geboren in Suriname? Ik ben geboren in Suriname. Ja. Toen was Nederland echt blank. Mijn ouders die zijn lichtbruin. Maar die werden op straat bekeken van, hey, daar heb je bruine mensen, wat leuk. En dat was toen. Toen had Nederland ongeveer 12,7 miljoen inwoners. En het zijn er dus nu 18. En daar is eigenlijk dat verschil. Dat is gewoon migratie geweest. Ja, want er gaan meer mensen dood dan dat er nieuw bijgeboren worden, zal ik maar zeggen, in dit land. He, dus het komt echt van buiten. Dat is het maar rare. Het gaat ook steeds sneller. Jazeker. En dat is eigenlijk ook het rare van dit hele verschijnsel. We praten de hele tijd over de groei van de Nederlandse bevolking. Maar eigenlijk krimpen we. Want het reproductiegetal in Nederland is 1,4. Ja. En je moet 2,1 hebben om zeg maar gelijk te blijven. Ja. Dat betekent dus dat de bevolking die is, die krimpt. Ja. En dat betekent dus dat de groei volledig komt voor rekening van migratie. Ja. Nou ja, goed, die mensen hebben we voor een deel nodig voor de arbeidsmarkt. Want er is natuurlijk een schreeuwend tekort aan handjes. Maar ze moeten ook allemaal ergens wonen. Ze hebben stroom nodig. Ze moeten bescherming hebben. Nou ja. Dat levert de problemen op waar we met z'n allen voortdurend over praten. En waar we ook richting Den Haag en richting het nieuwe kabinet kijken, zal ik maar zeggen. Maar ook richting de innovatiekracht en de mogelijkheden die er zijn om te vernieuwen en om nieuwe verdienmodellen uit de grond te stampen. Is het goed nieuws eigenlijk dat Tennet voor 2,5 miljard een contract heeft afgesloten met drie Nederlandse grote bouwbedrijven. Dus dat zijn BAM, Structon en Volker Wessels om platforms te creëren waar die hoogspanningsmasten op moeten komen te zijn. Ja, dat is natuurlijk geweldig goed nieuws. Dit is een van de grote problemen. Kijk, we hebben in Nederland, als het om innovatie gaat, hebben we niet alleen maar te maken met een probleem van dat we te weinig geld uitgeven om bepaalde innovatieprojecten te steunen. Het gaat er ook gewoon om dat onze infrastructuur eigenlijk dichtslipt. Hmm. En de elektriciteit is daar één van. Maar we hebben ook de wegen, we hebben de huizen, alles eigenlijk. En dat heb je allemaal nodig om een innovatieve economie te creëren. Waar zit het grootste knelpunt? Nou, op al deze dingen eigenlijk. Het zit in mensen. We hebben te weinig beta's in Nederland. We hebben wel natuurlijk veel mensen, maar we hebben onvoldoende mensen die dat type werk kunnen doen. Hoogopgeleide beta's en technisch personeel, dat is er één. We hebben te weinig laboratoria. Dus complexe laboratoria waarin al dat werk moet gedaan worden, hebben we te weinig van. We hebben te weinig, ook wel te weinig geld dat er gewoon aan wordt uitgegeven. En dan heb ik het niet alleen over de overheid. Hè. Ik heb het over overheid en bedrijfsleven tezamen. Ja. Die besteden nu 2,3% van het BBP aan inclusief de groei van BBP is onze nationaal product. En wat we met z'n allen verdienen in een jaar. En dat moet 3% zijn. Nou, om het heel concreet. Van wie moet het 3% zijn? Dat hebben we met z'n allen afgesproken in Europa. En dat is ook wel een beetje een soort minimum als je er internationaal wil meedraaien. Dus een soort van NAVO-norm voor de innovatiesector. Zou je kunnen zeggen. Ja. Het is vooral in je eigen belang. Want het betekent namelijk dat je dan goed innoveert. Maar als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Amerika, daar is het 3,5%. En dat is natuurlijk een veel grotere economie. Maar bijvoorbeeld, hoe dat de kampioen is volgens mij, Zuid-Korea. 4,5%. Ja. Ja, dan loop je wel heel erg achter. En dat is cumulatief. Hè? Dus dat gaat ieder jaar weer. Ja. Dus je loopt op een gegeven moment een steeds grotere achterstand op die steeds moeilijker is in te lopen. Zo is het. Ja. De Belgen besteden 3,5%. Ook, de Belgen ook. De Duitsers ook meer dan 3%. Dus we zitten echt niet goed. En dat zit hem vooral in de private uitgaven. Hè. Dus de groeifondsen die waren er vooral bedoeld om in ieder geval het overheidsdeel van die uitgaven, om dat op een goed niveau te krijgen. Ja. Die zijn geschrapt. Ja, dat is waar. Nou, we moeten even kijken wat voor in de plaats komt. Maar vooralsnog gaat het nog? Want we hebben de groeifondsen die net zijn geallokeerd. Dus laten we even een goede hoop dat moeten we even uitleggen. Dat was een zak met geld. Ja. Dat ging in bepaalde tranches, dus in etappes werd dat uitgekeerd. Er zijn er 4 uitbesteed en de laatste 2 zijn nu geschrapt. Het gaat om 6,5 miljard of zo, iets meer dan 6 miljard. Ja. En dat moet dan terechtkomen in de reguliere begroting van het ministerie van Economische Zaken. Dat zou een oplossing zijn, inderdaad. Ja, maar het kabinet moet ook bezuinigen. Het kabinet moet ook flink bezuinigen. Dus het is heel, heel spannend op dit moment om te zien wat er gaat gebeuren. En dan heb ik het niet alleen maar over, is er genoeg geld voor beschikbaar? Maar wat is de totale visie op innovatie van het nieuwe kabinet? Wat is de totale visie van innovatie? In Nederland? Van dit kabinet? Ja, dat is nog niet bekend dus. Ze geven wel aan nadrukkelijk dat ze vinden dat we een innovatieve economie moeten zijn en dat dat in de toekomst moet worden versterkt. Maar de wijze waarop dat moet gebeuren, daar hebben ze nog niet een uitspraak over gedaan. Dus wordt u betrokken eigenlijk bij het schrijven van het regeerakkoord? Wij worden om advies gevraagd natuurlijk. En dat gebeurt redelijk binnen kamers. Maar en wij niet alleen natuurlijk, maar vele partijen. En daar geven wij onze mening. Ja, wat zegt u dan? Nou, heel in het kort, 3 dingen. Ten eerste, we moeten het ondernemersklimaat in Nederland verbeteren, zodat de private investeringen, want dat wilde ik net nog zeggen, de overheidsinvesteringen in innovatie zijn de afgelopen jaar met het groeifonds wel op een goed niveau gebracht. Maar het waren met name de bedrijfsinvesteringen die achterbleven. 7 miljard per jaar te weinig. En dat heeft weer sterk te maken met ondernemersklimaat in Nederland. Dus het ondernemersklimaat, en dat kun je uitpellen nog eventueel van wat er allemaal bij komt, kijk, dat moet verbeteren. Tweede ding, heel belangrijk wat er moet gebeuren in Nederland, is dat het aantal start-ups dat doorgroeit naar nieuwe grote bedrijven, de ASML'en van deze wereld, of misschien iets kleiner, maar in ieder geval toch wel groot, dat het percentage dat doorgroeit moet omhoog. En dat is in Nederland relatief internationaal gezien laag. Maar daar heb ik het met u eerder over gehad. Daar heb ik het met Prins Constantijn vaak over gehad. Die zich ook bezig had met die start-ups en met die scale-ups. Ja, want dat is de volgende start. Hij zegt het ook regelmatig. Namelijk, op de een of andere manier is dat geld niet aan te trekken. Je moet ervoor naar Amerika als je durfkapitaal wilt. Dus kapitaal waarvan je niet zeker weet dat je investering, dat je die ooit ook terugkrijgt. Dat is juist. Je ziet dat heel veel bedrijven die dan in die scale-up fase komen, dus waarin ze op echt serieuze gelden opeens moeten gaan aantrekken. Want een beetje in de start-up seed fase, weet je, klein nog, dan gaat het over tonnen of misschien een miljoen. Nou ja, oké, dat is nog wel bij elkaar te krijgen. Maar wanneer je echt serieus moet gaan investeren in scale-ups, dan gaat het over veel meer geld. En dan is het in Nederland wat lastiger. Hoe komt dat? Dat heeft een aantal redenen. Het is grappig om terug te gaan naar de periode van net voordat Silicon Valley echt zo'n enorme vlucht nam. Dat de jaren 50, 60, 70, toen het op gang begon te komen. En toen zag je daar eigenlijk precies hetzelfde. En op een gegeven moment, er waren regelgevingen die het in de weg stonden. Je had bijvoorbeeld dat de pensioenfondsen mochten niet in risicovolle dingen investeren. Terwijl daar natuurlijk een heel groot deel van het kapitaal van de moderne samenleving zit. En precies hetzelfde is in Nederland van kracht. Hoewel we in Nederland geen regelgeving hebben die pensioenfondsen verbiedt om hierin te investeren. Maar het gebeurt Ze worden weinig. Natuurlijk wel in de gaten gehouden door de Nederlandse bank. U bent zelf oud-bankier. Ja, kort. Ook nog, ja. In pensioenfondsen. Ja, maar het is waar. Dus men wordt in Nederland vrij kort gehouden. Er is een hele, hele sterke risicomanagementcultuur ontstaan. Door alle redenen natuurlijk, ook de economische crisis, et cetera. Maar de aandacht voor risico is in Nederland en in Europa gigantisch groot. Terwijl alsof risico iets slechts is. En dat maakt dus ook dat risicovolle investeringen niet zo snel op het netvlies komen. En soms hoor je van pensioenfondsen ook, ja, maar wij worden geacht rendement te maken voor onze deelnemers, wat waar is. Ja. Maar daar, alsof het zo zou zijn, dat je met venture capital, maar daar hebben we het dan over. Dat durfkapitaal, dat risicodragend kapitaal. Precies, dat in die scale-up fase een belangrijke rol speelt. Ja. Dat je daarmee geen rendement, maar integendeel zou ik bijna zeggen. Ja. Het is alleen risicovoller. Maar even uitzoomen, zou ik maar zeggen. Hebben we in Europa als geheel, met die 27 lidstaten, hebben we daar minder geld beschikbaar voor innovatie dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika? Helemaal niet. Dat is het grote misverstand. We hebben zat geld, alleen besteden we het niet. Maar hoezo besteden we het niet? We besteden het niet aan deze doelen, zeg maar. En waar als, blijft het dan? Het zit dus dan in die veiligere investeringen, om het zo te zeggen. Maar een tweede ding wat er is, als je kijkt bijvoorbeeld naar de IRA, dat is in Amerika, dat fonds dat is gecreëerd door Biden. Ja. Voor technologie? Ja, de Inflation Reduction Act heet dat, de IRA. Als je kijkt naar de grootte van die pot, die is helemaal niet groter dan de pot die in Europa daarvoor vrij is gemaakt. Alleen daar gaat het supersnel de markt in. Ja. Heel met lage, relatief lage bureaucratie. En in Europa, als je aan dat geld probeert te komen, dan ben je echt aan de beurt. En dan moet je zelf ook nog bijleggen. Ja. Met andere woorden, Europa moet gewoon met die overbodige regelgeving overboord kiepen. Ja, zegt u eigenlijk met zoveel woorden. Ja, doortastender worden, sneller worden. Je moet handelen in het tempo van de markt waar je het over hebt. Dit is een technologiemarkt die iedere dag verandert. Dan moet je niet van die ellenlange procedures hebben zoals die er nu bestaan met heel veel bureaucratie. Ja. Het moet sneller en het moet risicovoller. En je wil ook niet helemaal aan het begin van het traject al helemaal zekerheid willen krijgen over of er iets uit gaat komen. Ja. Dat is intrinsiek niet iets wat past. Dus dan zou het fijn zijn als je iemand aan het roer hebt staan daar in Europa die enige ervaring heeft met het bedrijfsleven misschien. Nou, zeker. Nou hebben wij natuurlijk Wopke Hoekstra die daar is voorgedragen. Ja. Voor een nieuwe ronde als eurocommissaris. Ja. En naar verluidt is dat een van de favorieten van Ursula von der Leyen, de aanstaande en de verlengde commissievoorzitter. Ja. Naar verluidt was het zo dat als wij Hoekstra zouden voordragen, dat we ook een zwaardere post zouden kunnen krijgen. Okay. Welke post zou u graag willen dat Hoekstra zou gaan invullen? Ik denk dat het voor Europa cruciaal is in deze fase dat wij juist op dit vlak een enorme slag slaan. En het zou natuurlijk geweldig zijn als hij dan juist dat zou doen. Maar zou hij dan commissaris van innovatie worden? Of moeten worden? Of? Ik weet niet hoe ze die portefeuilles gaan indelen. Maar dat zou heel mooi zijn. Maar kijk, je kunt innovatie niet. We hebben straks een, sorry dat ik u onderbreek, maar een eurocommissaris voor defensie. Omdat we defensie belangrijk vinden. Dat moet er allemaal geharmoniseerd worden. De handen ineengeslagen. Zorgen dat al die Europese krijgsmachten beter gaan samenwerken, zodat we een vuist kunnen maken tegen de Russen. Als je innovatie net zo belangrijk vindt, we hebben het hier ook over een innovatienorm, 3%, zou die trouwens ook in de wet moeten worden vastgelegd, net zoals de NAVO-norm straks. In sommige Europese landen, bijvoorbeeld Finland, heeft het in de wet vastgelegd. Ja. Zou u dat ook voor Nederland willen? Ik weet niet of het goed zou helpen, want je kunt het niet helemaal beïnvloeden alleen maar door gewoon een bepaalde zak geld. Maar goed, het zou beter er niet zijn. Dat het in de wet moest staan, bedoelt u? Ja, dan heb je wel eens het urgentie gecreëerd. Ja. Maar ik denk niet dat het in Nederland zal gebeuren. Maar goed, we hebben het over die eurocommissaris voor Defensie. Met als doel om het serieus te nemen, de dingen te harmoniseren, tussenschotten weg te halen. Een eurocommissaris voor innovatie? Of? Nou, dat zou natuurlijk erg goed zijn. Ja. En het zou ook mooi zijn als hij het werd. Want je hebt het echt nodig. En dan zou die dus inderdaad. En het gaat dus dan niet alleen maar over het creëren van potten geld die dan worden verdeeld onder innovatieve projecten. Dat is natuurlijk ook onderdeel daarvan. Maar het gaat ook over de randvoorwaarden scheppen. Bijvoorbeeld een gesprek aangaan met de venture capital wereld in Europa. Om dat aan te zwengen. Aanzwengelen van de pensioenfondsen en allerlei andere potten geld die we in Europa best hebben. Maar zegt u dan ook tegen de pensioenfondsen, neem eens wat meer risico met je kapitaal? Ja, nou ja, kijk, we moeten toch een cultuur ook binnen de pensioenwereld die daar misschien wat meer aan besteedt. En het hoeft niet eens heel veel te zijn. Als je maar 1% bijvoorbeeld daarvan zou apart zetten, dan is het al heel erg veel geld in Nederland. Zitten met een enorme transitie ook, hè, die pensioenfondsen? Die zitten ook nog eens een keer met een enorme transitie. We zien het ook aan ons eigen pensioenfonds, TNO Pensioenfonds. Die hebben ook enorm veel werk op dit moment aan die transitie. Dus ik snap ook wel dat daar iets zit. Maar dit is natuurlijk iets wat langjarig is. Het gaat niet over 1, 2, 3 jaar. Het gaat over iets wat, het is ook een beetje een filosofie. Dus pensioenfondsen besteedt 1% van je kapitaal voor innovatie en voor risicodragende projecten. Inderdaad, een significanter deel van je kapitaal. En overheid en DNB faciliteren dat ook. Ja. Ik zei net, of ik vroeg u net, of u ook wordt betrokken bij het schrijven van het nieuwe regeerakkoord. U zegt, nou, wij worden geraadpleegd, we moeten dingen uitrekenen, we krijgen, ze verwachten van ons advies. Suggesties, ja. Ja, suggesties. Spreekt u dan met Beljaerts, de nieuwe minister van Economische Zaken, of met Sofie Hermans, de minister van Economische Groei? Of van met Groene Groei? Ja. Met allebei? Ja, we praten met soms met de ministers, maar vaak natuurlijk ook met de mensen die daaronder zitten, de ambtenaren. Wat zou u willen dat dit kabinet ging doen? Nou ja, wat ik net zei, we moeten het ondernemersklimaat verbeteren. En hoe doe je dat? Dat doe je door regelgeving te reduceren, want dat is echt op dit moment best wel een groot probleem. U loopt ook al lang mee in Den Haag. Iedere keer als de politiek roept, we gaan minder regels maken, dan komt er niets van terecht. Sterker nog, meestal wordt het er tegenovergesteld. Helaas is dat wel de praktijk. De regelgeving is cumulatief. Ik geloof dat Elon Musk het laatst zei. Regels gaan nooit dood. Dat soort wetten gaan nooit dood. Het blijft eeuwig bestaan. En het komt er alleen maar bij. En op een gegeven moment is alles verboden. En dat zoals hij dat formuleerde. En daar zit wel wat in. Hè. Er is niet zo'n opruimdienst van regels die eigenlijk hun tijd wel gehad hebben. Ja. Maar wat je nu ziet is dat we in Nederland ontzettend druk bezig zijn met het implementeren van de gevolgen van de recente regelgeving die uit Europa is gebeurd. Duizenden mensen zijn daar ontzettend. Alle bedrijven zijn daar ontzettend druk mee. Ja. Terwijl we ons maar dat geldt vooral dat dan, druk moeten maar dat maken. Geldt dan toch voor alle Europese landen? Ja, dat is waar. Tegelijkertijd zie je dat wij in Nederland wel echt het braafste jongetje van de klas zijn in bijna alle gevallen. Mm. Met regelgeving en als het bijvoorbeeld ook over staatssteunregels gaat, dan zie je dat Duitsland en Frankrijk daar echt totaal anders mee omgaan als het gaat over het stimuleren van hun economie. Ja. En wij zijn daar vrij strikt in. En dat geldt redelijk cross the board. Dus daar moeten we misschien toch ook op een gegeven moment van zeggen van ja, wat zijn nou echt onze topprioriteiten? Je kunt niet alles tegelijk. Ja. Welke dingen gaan we nu echt wel heel streng handhaven en welke wat minder? Ja. Waar gaan we ons geld mee verdienen wat u betreft? Wat wordt ons verdienmodel? We hebben nu ASML, ja. Dat is de chipmachinefabrikant. We hebben NXP, die maken ook nog halfgeleiders, dus chip zelf. We hebben sommige goed draaiende bedrijven in de defensieindustrie. Waar moet Nederland goed in worden? Ja, dus het vorige kabinet, de minister van Economische Zaken, heeft een lijst opgesteld van 10 gebieden waarin wij goed zijn in Nederland en waar we ons op zouden moeten focussen. Ja. Dat is de Nationale Technologiestrategie. Ja. Daar hebben wij uitgebreid dan meegeholpen, ook ja. Als TNO. Dat zijn 10 technologiegebieden waar, dus het gaat over quantum, het gaat over integrated photonics, het gaat over smart industry, nou, allemaal van dat soort dingen. Mm. Dat zijn gebieden waarop wij als Nederland sterk staan en eventueel een positie zouden kunnen bemachtigen in de wereld. Ja. En daarop zouden wij onze kaarten moeten zetten. Maar dan moet er vervolgens een gevolg aan worden gegeven. Ja. Ik weet nog, midden jaren 90. Paars 1, Hans Weijers was minister van Economische Zaken. We zouden kennisland worden. Ja. Nou, daar is niet heel veel van terechtgekomen. Jan-Peter Balkenende wierp zich op innovatie. Niet heel veel van terechtgekomen. Nou, het is niet nu helemaal hebben we waar. Het wat kort door de bocht en cynisch, maar we zijn toch niet per se. Ik kan wel even nader erop ingaan, maar het is even belangrijk, want het is niet zo heel erg simpel. Innovatie is namelijk een lange keten. Die begint bij fundamenteel onderzoek bij de universiteiten primair. Ja. En het eindigt met een nieuwe onderneming die een nieuw product in de markt zet internationaal. Er zitten heel, heel, heel, heel veel stappen tussen. Echt verschrikkelijk veel. Die eerste fase waar we het over hebben. Ja. Tenminste, waar men het in Nederland vaak over heeft. Die fase van fundamenteel onderzoek, nieuwe dingen ontwikkelen, kennis ontwikkelen. Daar zijn we heel erg goed in. Ja. Maar we staan ook hoog in lijstjes. Precies. Alleen als je het vertaalt naar het verdienvermogen. Dat en is wat ik bedoel te zeggen. Punt. En dat is het punt. Zeg niet dat er niks met dat beleid is gebeurd. Nee, dus dat punt is dat die kennis die wordt wel ontwikkeld. En dan kijken ook de Koreanen en dergelijke heel erg naar Nederland als zijn. Een leidende. Universiteiten staan ook heel hoog aangeschreven. Hoog aangeschreven, precies. Dus dat is echt het probleem. Het zit hem in die vertaling van al die kennis. Ja. Naar dat is wat ik bedoel. Ja, precies. En hoe komt het dan dat we die vertaling niet maken? Omdat wij in onze innovatiefilosofie. Zeg maar in Nederland. En dat geldt ook voor mensen die in die keten zelf actief zijn. Dus aan de universiteiten en aan de kennisinstellingen. Niet voldoende zeg maar, ons bezighouden met die stappen die na die fundamentele tak komen. Zeg maar. Wij blijven een beetje hangen in van nou, we hebben die kennis ontwikkeld en dan zal het bedrijfsleven het wel oppakken. Maar dit is toch van oudsher een land van ondernemers? Ja, dat is het van oudsher wel. Maar dat zijn we kwijtgeraakt. Nou ja, kijk, we hadden tot 2000 of zoiets hadden wij ontzettend weinig start-ups in Nederland. Het was toen nog een groot probleem. We hadden eigenlijk het minste start-up van de hele westerse wereld. En inmiddels is dat natuurlijk best goed gekomen. Maar vervolgens de volgende stap die moet worden gemaakt. Scale-up is doorgroeien. Ja. En dan komen we dus weer op dat kapitaal. En daarom dat ik daarover begon. Venture capital. Ja. Durfkapitaal, dat zal daarvoor een enorm belangrijke rol moeten spelen. Maar u gaat dat nu zelf doen. Hè? U gaat deelnemen, althans, hoe zeg je dat? U gaat participeren in die scale-up bedrijven tegen 20% van de aandelen, geloof ik. Nee, dat werkt een beetje anders. Oh. Wij spinnen zelf bedrijven uit. Ja. Dus dat betekent dat wij met iets zelf ontwikkeld en dat maken we dan een bedrijf van. Daar hebben we nu iets van 40 bedrijven van. Maar wat we tot nu toe nog niet deden, was dat wij bestaande bedrijven die wij verder niet ontwikkeld hebben zelf, dat wij die zelf gaan helpen naar gedurende die scale-up fase. Ja. Maar dat willen we dan samen doen met de venture capital wereld. Juist. Want het is dus aan de ene kant willen we